Dost eline giden durnam, bekle kelamı kelamı. Dost eline giden durnam, bekle kelamı kelamı. Uğrarsan dost yanına, eyle selamı selamı. Eyle selamı selamı. Uğrarsan dost yanına, eyle selamı selamı. Emrah eder buradan gitsem, bir gün evvel yâre yetsem. Emrah eder buradan gitsem, bir gün evvel yâre yetsem. Yâr elinden bade içsem, o gün ola mı ola mı? O gün ola mı ola mı? Yar elinden bade içsem, o gün ola mı ola mı?